Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szerusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmesterlövésze szokásunk szerint 3-tól 5-ig így a hétvégén. Nagy Pál Szabolcs kollégámmal és barátommal egyetemben nagyon köszöntünk titeket, és várunk titeket a következő 2 óra során, hogy csatlakozzatok a pszichopatákhoz, meg mindazokhoz a filmes hősökhöz, akik ezt a tünet együttest mutatják. Tehát itt a 10 leghátborzongatóbb pszichopata fog következni. Elvetemült pszichopaták. Igen, igen, ezek a legfélelmetesebb pszichopaták a filmvásznon valaha. Szerintem nem lehet véletlen az, hogy ilyen nagy számban foglalkoztatja a filmgyártás a pszichopatákat, vagy jeleníti meg a pszichopatákat. Azok valami nagyon fontosat mutatnak meg. Mert az ő, amikor ő beléjük nézünk, mint tükörbe, akkor látjuk meg magunkat, vagy ő az ővelük való összevetésben tudjuk meglátni a legfontosabb részünket. Mint a szőnyeg fonákja, ami rendezetlen és kusza. Igen, igen, pont olyan, mintha egy szőnyeget fordítva terítenél le, és tulajdonképpen funkcionál úgy is. Csak pont nem az, aminek lennie kéne. Igen, valami ilyesmi történik. Amikor egy pszichopatáról beszélünk, akkor egy olyan emberről beszélünk, akinek nincsen lelkiismerete. Olyan, mintha hiányozna belőle az isteni rész. Amikor összerakták, akkor nem kapott volna lelket. Teológiailag nehezen értelmezhető ez, de valóban kioperálták belőle a lelket, és ezáltal a lelkiismeretet és a bűntudatot is. Igen, igen, és tulajdonképpen a pszichopata az az, aki Isten tudattal él. Olyan pszichés állapotban éli az életét, hogy gyakorlatilag ő saját magát Istennek tekinti. Tulajdonképpen egy olyan ateistáról beszélünk a pszichopata esetében, aki következetesen végigvitte az ateizmus gondolatát, és nem csak intellektualizálta, hanem a lényének a középpontjába emelte. Tehát ugyebár nincs Isten. Az ateisták megállnak ezen a ponton intellektuálisan, de erkölcsileg közben meg erkölcsi elvekhez tartják magukat, tehát kivették Istent a rendszerből, de a törvényt, az erkölcsöt, azt nem vették ki a rendszerből Istennel együtt. Na most a pszichopata az, aki következetes. Ami a fejében van, ami az agyában van, azt leszállítja a lényének a középpontjába, majdnem azt mondtam, hogy a lelkébe, és a lényének a fókuszába az Isten nélküliséget helyezi. Ha pedig nincs Isten, akkor nincs törvény, nincs erkölcs, tehát van egy üres szék a mennyekben, vagy hol is, egy hiányzó helyi érték, amit miért is ne töltsön be saját magával? Majd ő lesz Isten. Csak hogy ő egy erkölcsi elvek nélküli Isten, tehát tulajdonképpen a világot egy játéktérnek tekinti, és úgy játszik és úgy manipulál lelkiismeret nélkül a világban mindennel és mindenkivel, ahogyan az ő kedvelése tartja. Tulajdonképpen biodíszlet az ő számára mindenki, minden ember. Tehát tulajdonképpen amikor a kisgyerek élvezetből pókoknak a lábát tépkedi ki, az egy olyan kicsi pszichopataság, de értjük, a gyerek az még pre-erkölcsi állapotban van. A szülők megpróbálnak tenni valamit, igen, ebben az, igen, esetben. Nem kapta meg a tanítást. Na most az, aki ebből az állapotból nem tudja kivakarni magát, arra mondjuk azt, hogy pszichopata. És a pszichopatákat, főként akiket választottunk, valami sajátságos sárm jellemez. Tehát amikor az ember először találkozik velük, akkor magukkal ragadó személyiségek, és csak lassan tűnik elő, némelyeknek sajnos túl későn, hogy van egy árny oldaluk is ezeknek az embereknek. A pszichopata akkor magával ragadó egyéniség, amikor az akar lenni. Hogyha nem akar az lenni, ha nem érdekli, sokféle pszichopata van. Vannak olyan pszichopaták, akiket különösebben nem ambicionál, hogy nagyon istenek legyenek, beletörődnek, hogy azok, és a féle sztoikus istenek, és nem akarnak sokat variálni a világgal, nem nagyon akarnak megnyerőek lenni, ő bennük csak a hidegséget látod. Azt látod, hogy nincs viszonyuk a világgal, vagy hogy mondjam, valahol ember és ember között mélyen van egy híd. Valahol mélyen a gyökérzetben valahol mindegyek vagyunk, valahol mindegyesülünk. Mint hogyha mind ugyanabból a talajvízből táplálkoznánk, vagy az Isten tudja, hogy fejezzem ki. Ugyanaz a nap süt ránk jókra és gonoszokra. Valahogy ott lent egyek vagyunk a mélyben. Na ővelük nem. Azt hiszem, hogy talán ezt nevezhetjük empátiának, vagy együttérzésnek. Az együttérzés képességet, tehát amikor látom a fájdalmadat, amikor látom a szenvedésedet, akkor én bennem azon a ponton, ahol veled egy vagyok, nekem is fáj. Én nekem is rossz. Egyszerűen azért, mert érzem, hogy mi egyek vagyunk, ha másban nem a potenciálban. Tehát én is lehetnék te. Ha máshogy alakul, én nekem fájna most úgy, mint neked, és akkor már érzem a te fájdalmadat, csak akkor már együtt érzek veled. Na most a pszichopata nem érez így. Ő nem lehetne te. Ő nem lehetne. Ő, mert nincs bennetek közös, nincs közös részetek. Ha pedig mazohista is a pszichopata, akkor pedig örül a te szenvedésednek, hogy biztos te is mazohista vagy, és bár csak együtt örülne velen. Ezt átgondoltad? Ezt átgondoltad. Szóval következik a 10 leghátborzongatóbb filmes pszichopata visszafelé elmesélve mindezt, tehát a 10. helyezettel indítunk. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Ő nem más, mint Kora Papadakis, a postás mindig kétszer csenget hősnője, akit a csodálatos Jessica Lange játszik, aki a Jack Nicholson által alakított Frank Chambers-t elcsábítja, és ráveszi arra, hogy végezzen a férjével, Nick Papadakisszal. Ez most az 1981-es Bob Rafelson film, amit Robbie elkezdett elemezni, de van egy korábbi 1946-os T. Garnett rendezésében, ott pedig Lana Turner játsza ugyanezt a szerepet. Igen. Kora hideg, mint a jég. Igazából nem is nagyon akar ő a világtól semmit, addig, amíg Frank fel nem tűnik. Hát, ő egy nagyon rossz házasságban él, de közép rossz, hát egyszerűen csak unalmas. De meg nem érez semmit a férje iránt, de igazán nem érez senki iránt semmit se. Aztán jön Frank Chambers, és kellően alávág. És amikor ez megtörténik, egyébként egy nagyon-nagyon forró és nagyon átütő szexuális aktus közepette egy olyan jelenetben, amivel kapcsolatban kiszivárgott, hogy mikor ezek egymásnak estek, akkor a rendező meg a stáb nagyon meg volt elégedve, hogy ez nagyon működik ez a szex, és aztán azt látták, hogy ez most már annyira működik, túlságosan is nagyon már mindjárt berakja, és akkor így hát a stáb így először zavarban volt, akkor elkezdtek feszengeni, és aztán hát így kimentek a díszletből, és ott hagyták őket, akik ott effektíve keféltek, mint a nyulak, egész konkrétan ténylegesen a Jack Nicholson meg a Jessica Lange annyira egymásra éreztek ott abban a szerepben. Ez az igazi színészi átélés, halázat a szereppel szemben. Igen, nem, tehát kikapcsolták a kamerákat, tehát nem lett felvízni az egész, de a jelenetnek az eleje az megvan és megtekinthető, tehát hogy indult ez a dolog. Elsőre kész volt a jelenet, tehát nem kellett kétszer nekifutni a dolognak. És kimentek a díszletből, és azok meg ott a díszletben lerendezték egymást, és onnantól kezdve újult erővel folytatták a forgatást. De ez egy legenda, higgye, aki akarja. Te nem ismered őt, Frank. Utánunk jött volna, és biztos meg is talál. Tudom, meleg dolog volt Kora, de nagyon sajnálom. Úgy éreztem, hogy mi ketten. Neked fogalmat sincs semmiről. Ez az egész olyan iszonyatos. Minek? Úgy sem érted. Mindenre van megoldás, Kora. De csak ha összetartunk. Gyere le már onnan! Nem tudom, mit tehetnénk. Ura, hol vagy? Ura! Veled akarok lenni, Frank. Mi volna, hogyha csak... Mit akarsz ezzel mondani? Nem érdekel, mi a jó és mi a rossz. Ezért felkötik az embert, Kora. Kora, nem hallott, hogy hívlak! Mióta kereslek? Kora! Gyere, kész van, nézd meg! A postás mindig kétszer csenhet című film, az az egyik legnyomasztóbb, leglesújtóbb, legsötétebb film, amit láthattatok. Nincsenek benne, igazán senkivel nem lehet azonosulni ebben a filmben. De senkivel. A legkevésbé nyilván Korával. De. Itt elhangzik minden... a kulcsmondat, hogy nem érdekel, hogy mi a jó és mi a rossz. Na, ez a pszichopata jelmondata lehetne. És a párja, akivel ugye együtt követik el azért a gyilkosságot, úgy reagál, mint egy nem pszichopata, tehát a lelkiismeret megszólal benne. Hát, vagy inkább a félelem. Fogalmazunk úgy, hogy jó, ő erre, na, hogy reagál, azt mondja, hogy kora, ezért felkötik az ember. Tehát, hogy ez a reakció, hogy csúnya dolog. Igen, igen hogy mondjam, Frank Chambers nem pszichopata. Frank Chambers csak egy söpredék csavargó, egy bűnöző, hogy mondjam, az erkölcs határvidékén csámborgó hajótörött. Szemben korával, akiről azt kell tudni, hogy ha nem jön Frank, akkor kora ott elmosogat még abban a konyhában egy fél életen keresztül. De akkor lehet, hogy jön Béla. Igen, simán jött volna egy másik Frank bármikor. De Frank felcserélhető kora számára, mint ahogy egy pszichopata számára bárkivel felcserélhető. Igazából ez még csak nem is egy szerelem. Kora szereti azt, hogy Frank megdugja. Ez az igazság. Maximum ennyi, tehát így maximum eddig átjön a filmvásznon. Abban a pillanatban, hogy börtönbe kerül, abban a pillanatban elárulja kora Franket. Egyébként Frank is korát, pontosan ugyanúgy. Nem nagyon lehet ezekkel a hősökkel azonosulni. Fontos megemlíteni, hogy kora nem akar elválni Nicktől, tehát a férjétől. Szó sincs arról, hogy őre egy rossz házasság is el akar válni, és nem tud elválni, ezért kénytelen eltenni lábalól. Szó sincs róla. Sokkal jobb megoldás. Sokkal jobb megoldás ennél. Na hát igen. Ez a Postás mindig kétszer csenhet című film, ez egy igazán infernális élmény, ami a szó erkölcsi értelmében nincsenek benne olyan karakterek, akik egy kicsi némi empátiát vagy emberséget mutatnának vagy ébresztenének bennünk. És ahogy a cím is arra utal, a sors másodszor is lesújt, illetve helyre teszi. Hát ez a kölcsönkenyér visszajár, vagy valami kölcsönkinyír, vagy valami, igen, van egy ilyen film, de van is egy ilyen film, ha jól tudom. Hát magyar túlra ez a címe sajnos, igen. A 9. helyezett mai listánkon Blake a Glengarry Glen Rossból. A Glengarry Glen Ross minden idők egyik legkiválóbb drámája, és minden idők egyik legkiválóbb dráma adaptációja. És minden idők egyik legrosszabb film címe. Angolul is, de magyarul meg főként. Hát ez a telkeknek a neve, amikkel foglalkoznak. Igen, két külön telkeknek. Ezek a kereskedők, ezek az ingatlan ügynökök, akik ingatlan portfóliókat értékesítenek minden áron, és ténylegesen minden áron, ezt nincs alternatívája az üzlet megkötésére. Egyszerűen csalók egyébként, tehát mocsaras földet adnak el 20-szoros áron. Igen, igen, igen, igen. De hát ez nem csalóknak nevezzük, hanem ügynököknek, a megbízóikat, meg nem bűnszövetkezeti főnök, vagy keresztapáknak, vagy kiknek, hanem hát ezeket üzletembereknek hívjuk. Na jó, de ez egy sajátos üzlet, azért innen süt, hogy valami nem stimmel. David Mamet drámája egyébként ez, és a szereplő, akiről beszélünk, Blake, az kifejezetten a film számára született, tehát az eredeti színházi darabban nem volt ilyen szereplő. Az az igazság, hogy Blake az a jó példája annak, hogy szó nincsen arról, hogy a pszichopaták azok gyilkosok lennének. Az csak úgy van, hogy a pszichopaták, tehát igazából ezt a tünetegyüttest, vagy fogalmazunk úgy, hogy betegséget, ezt az erkölcsi fogyatékosságot, mert nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy erkölcsi fogyatékosságról van szó. Tulajdonképpen fogyatékosoknak is tekinthetnénk a pszichopatákat, de őnekik nincsen panaszuk, köszönik szépen. Tehát egy pszichopata sosem fog elmenni orvoshoz, vagy pszichiáterhez, hogy doktor úr, van egy kis gondom, sose érzek bűntudatot, bárkit bántok, vagy bármit így érzek, nem tudok senkivel együtt érni, tehát ilyen nincsen. Nem tudod beléjük beszélni a betegség tudatot. Így igazából ezt az egész betegséget, vagy ezt az egész állapotot, ezt úgy derítették fel, hogy találtak egy csomó hullát, aztán találtak hozzá egy tettest. És a tettesnek nem volt indítéka. És keresték az indítékot, és az indíték helyett találtak egy ilyen tünetegyüttest, hogy pszichopata. Ez az indíték nélküli gyilkos, aki és akkor elkezdték vizsgálni ezt az állapotot, vagy ezt a betegséget, és kiderült, hogy egy csomó indítékkal elkövet egy gyilkos és pszichopata, és akkor meg már elkezdtek magával, tehát megfordították a szituációt, és elkezdtek magával a tünet együttessel foglalkozni, és nem a gombhoz keresték a kabátot, hanem a kabáthoz a gombot. Viszont tudni kell, hogy a pszichopaták nem mindig gyilkosok, tehát egy csomó érdekérvényesítési mód és lehetőség van, amely nem jár együtt gyilkossággal. Ami vannak ennél sokkal konformabb lehetőségek az érdekérvényesítésre. Alec Baldwin játssza ezt a Blake-et, akiről beszélünk most. Ez egy jó szituált üzletember, beront az irodába, a központ küldte őt, és mindenkit leoszt. És itt van a nevezetes első, második, harmadik díjas beszéde, melynél a harmadik díjas, hogy ki vagy rúgva. Igen, igen. Ez az Alec Baldwinnak talán az élete alakítása, azt lehet mondani, ez a jelenet. A magának a filmnek az egyik legemlékezetesebb pillanata, és hát azt lehet mondani, hogy ez a kapitalizmus kis kátéja. A központból jöttem. Mitch és Murray küldött. És kegyeletes küldetésem van. Maga volna Levine? Igen. És ügynöknek nevezi magát, maga nyomorult. Nem kell ezt a szart hallgatnom. Nem kell bizony, haver. Mert a jó hír, hogy ki van rúgva. A rossz hír meg az, hogy kapnak. Mind kapnak egy hetet arra, hogy visszaszerezzék az állásukat. Mostantól ketyeg az óra. A ma esti ügyfelükkel kezdődik. Ó, akkor most már figyelnek rám? Helyes. Mert az e-havi eladási versenyt megfejeljük valamivel. Mint tudják, az első díj egy Cadillac Eldorado. Ki akarja látni a második díjat? A második díj egy késkészlet. A harmadik, hogy ki vannak rúgva. Értik már? Vannak tipjeik. Mitch és Murray sokat fizetett értük maguk, mert csak adjanak el nekik. Ha nem tudják nyélbeütni a tippeket, nem tudnak szart se. Tehát szart se érnek. Úgyhogy rajta, haver, hozd össze, máskülönben ki vagy rúgva. Hihetetlen. Mi a gond, haver? Maga a mosz? Maga olyan hős, olyan gazdag. Akkor miért jön ide, hogy pazarolja az idejét ennyi senkire? Látja ezt az órát? Látja az órát? Igen. Az az óra többe került, mint a kocsija. 970 ezer dollárt kerestem tavaly. Na és maga? Látod, haver, ez vagyok én. Te meg semmi vagy. Kedves ember vagy. Szarok rá. Jó apa. Kapd be, menj haza és játsz a srácokkal. Ha itt akarnak dolgozni, kössenek üzleteket. Én akár ma este is kimegyek a maguk információival, és 15 ezer dollárt is keresek egy este. Ma este, 2 óra alatt. És maga? Csinálják utánam. Legyenek dühösek, maguk nyomorultak. Legyenek dühösek. Tudják, mi kell az ingatlan eladáshoz? Kemény tökök kellenek az ingatlan eladáshoz. Csinálják utánam, uraim. A pénz az utcán hever, vegyék fel a maguké, ha nem, akkor nem sajnálom magukat. Tehát, ha ma találkoznak az ügyfelekkel és megkötik az üzletet a maguké, ha nem, akkor a cipőmet fogják pucolni. És tudják, mit fognak majd mesélni, mikor csak ülnek a bárban, csupa vesztes alak. Ja, igen, én is ügynök voltam. Piszok kemény üzlet, piszok kemény. Na, hát ez egy méltán közismert és talán sokatok által már több ízben megfigyelt pszichopata prototípus Blake. Multiban kell dolgozni hozzá, hogy ilyennel találkozzatok. Igen, multiban nem érdemes dolgozni hozzá, hogy ilyennek kell találkozzatok. A szereplőgárdát érdemes megemlíteni. Mert ilyen sztárparádéval azért ritkán találkozni. Ricky Roma szerepében Al Pacino, Shelley Levine szerepében Jack Lemmon, Blake szerepében Alec Baldwin, aztán itt van Dave Moss szerepében Ed Harris, és John Williamson szerepében Kevin Spacey. És még Jonathan Pryce, és még Ellen Arkin is feltűnik a filmben. Itt minden szerepet úgynevezett hollywoodi sztárok játszanak, pedig egy abszolút ismeretlen filmről van szó. Gyakorlatilag nekem ez az egyik legkedvesebb filmem, és az egyik legerősebb dráma, amit így láttam, és annyira élő, és annyira mai, és annyira mai emberhez szól, és egyébként a Blake az, akit hallottatok, az Alec Baldwin, az egy mellékszereplő a filmben. Az elején föltűnik, az a szerep, hogy fokozza a drámai feszültséget, és aztán emiatt a szónoklat miatt kezdenek el ügyködni. Az a szerepe, hogy megássa a sírgödröt, ahova beleesel, hogyha nem törsz fel a csúcsra, nem tudsz föltörni a csúcsra. Sokat mondó, hogy az első hely, első helyezettnek a jutalma egy Cadillac Eldorado, a második helyezetté egy késkészlet. Tehát már a második helyjel már olyan szinten megalázza, olyan szinten arcul köpi azt a bizonyos ügynököt, aki majd a második lesz. A harmadik, hogy ki van rúgva. Ez a harmadik hely. A filmet egyébként szokták mutatni menedzsereknek, nem csak emiatt a szónoklat miatt, hanem hogy milyen technikákkal érdemes és milyenekkel nem érdemes behálózni az ügyfelet. Kaptunk SMS-t. Azt írja a kedves hallgató. A kemény A kemény tök ma már másodszor volt. Ezt nem értem. Én sem értem, de itt ilyen rézgolyókat kap elő Alec Baldwin, nagyon szimpatikus. Acélgolyókat. Készült, látszik, hogy készült erre a beszédre. Látszik, hogy ez egy céges tréning, neki egy jól begyakorolt, állandó dramaturgia szerinti eleme, amit ő már kidolgozott pontosan, hogy ezt hogyan kell. De lehet, hogy úgy érti, hogy a Jack Nicholsonnak is a film egy meghatározott szakaszában volt ilyenje. Mintha ezt a dumát már hallottam volna mondjuk Hódmezővásárhelyen a Lázár úrtól, írja a kedves hallgató. Ne politizáljunk. Aztán azt írja a kedves hallgató, azért őszintén remélem, én nem vagyok pszichopata, tény, néha én is ezt gondolom magamról. Vigyázni kell. Igen, ijesztő. Robi, csak hogy tud, most értünk haza az esküvőnkről, de már titeket hallgatunk. Sok boldogságot. Azt írja a kedves hallgató, első helyre ajánlok egy jogi személyt, The Corporation. Hát igen, a Corporation igen. című film az pont erről szól, hogy a részvénytársaság az egy olyan jogi személy, amely a pszichopatának a tüneteit mutatja, és hát ezt nem a filmkészítői találták ki, hogy ez egy személy, hanem ő a jog előtt, a törvény előtt egy személy, és hát ilyen módon tett szert mindazokra a jogokra, amelyek egy személyt megilletnek, csak hát lelket nem kapott hozzá, pedig hát az is megilleti a személyeket, hogyha jól tudjuk ezt. De nem ez lesz az első helyünkön. Nem ez lesz az első helyünkön. Mi valódi személyekről beszélünk, nem fiktív személyekről, vagy kvázi személyekről beszélünk. Az biztos, hogy a céges működésnek van egy fasizmusa. És ez kitermeli a pszichopatákat. Tehát nem pusztán arról... Kihozza belőled a pszichopatát. Hát igen. Ha pozícióba kerülsz. Egyrészt pszichopatákat termel, másrészt pszichopatákat szippant be. Tehát a pszichopaták azok nagy valószínűséggel fognak ott működni, és lesznek majd ott, és követik el a úgynevezett törvényes bűncselekményeiket. Másrészt pedig azokból a dolgozókból, akik elhiszik ezt az álmot, tehát ezt a úgynevezett amerikai álmot, vagy ezt a céges mítoszt, hogy feltörhetsz és a csúcsra juthatsz, és hogy ez az életednek a célja, és így teljesíted ki magad, és így érheted, de így valósíthatod meg a maximumot önmagadból, vagy hát ez az alkimia, ami által aranyjá kell válnod. Tehát ez az aranycsinálás művészete, hogy effektíve azt az aranyat kell megszerezni, ami fémből van. De a Glengarryben azért ott van az a csavar, hogy ez nem egy normális multi. Itt mindenki csaló, itt mindenki be akarja csapni az ügyfelet, és itt ez inkább a pokolhoz hasonlító metafora, itt mindenki küzd azért, hogy a többieket lenyomja, és a maga kis szerencsétlen zsákmányát kikaparja. Egyedül Ricky Roma, akit az Al Pacino játszik, egyedül ő az, akiről azt mondhatjuk, hogy ő erkölcsileg is megállja a helyét, meg magában az ingatlan értékesítésben is jól teljesít. Különben mindenki más vagy lúzer, vagy mocskos állat, ezt lehet mondani. De még a maga a Ricky Roma is egy csaló, csak ő legalább kollegiális, tehát a kollégáival emberséget mutat, és emberségre képes. Ez a film ez arról szól, hogy mennyire tudod ebben a céges működésben megőrizni az emberségedet. És hogyan tudsz azon a nagyon-nagyon vékony pallón egyensúlyozni, hogy a siker útját járd, de megőriz magadban egy olyan részt, amely nem képes és nem hajlandó a másikat eltaposni. Tehát, hogy nem szükségszerű a pszichopatává válás. Na, de sikerült bárkinek. Csak nagyon könnyű. Nem sikerült. Én azt gondolom, hogy ha valaki, akkor Ricky Roma az erkölcsi minta ebben a történetben. De már csak az Al Pacinónak, a Jack Lemmonnak, meg a Kevin Spaceynek, meg az Ed Harrisnek a kedvéért. De nekünk viszont sovánk a minta. DXQ kapcsolat 2-1. Adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Nagy Pál Szabolcsal. Franciaországban van egy balfék, írja a kedves hallgató, aki kijelentette, hogy ha 50 éves korodra nincs egy Rolexed, akkor egy senki vagy. Nem értél el semmit. Azóta is idézik és fikázzák. Hát igen, mivel hogy a pszichopata számára nem léteznek érzelmi elvek, vagy érzelmi világ valahogy, tehát nem képes érzelmileg kötődni, ezért aztán felértékelődnek az anyagi dolgok. Ez értelemszerű. A Blake az azért egy nagyon-nagyon fontos figura a Glengarry Glen Ross című filmnek, és nem győzzük hangsúlyozni ezt a filmet, hogy ez milyen fontos film, és hogy mennyire fontos, hogy lássátok. Szegény Szabolcs mostanáig úgy élt, hogy nem látta. Most meg, és a Robi kényszerített. Kikényszerített. Odeonból kivettem tegnap. És nem bántad meg, gondolom. Nem. Zseniális. Ez a jelző, ez nem túlzás. Tehát ha még nem láttátok a Glengarry Glen Ross-t, nem egy ismert film. A történet elég sovánka, inkább ez a csodálatos szereplőgárda az, ami megjeleníti a hajtást, a küzdést. Nincs akkora történet, de a dialógusok. Így van. Meg a helyzetek. Az a struggle for life, az az élet-halál harc, amit ezek a szerencsétlen ügynökök nap mint nap kell, hogy átéljenek annak érdekében, hogy fönnmaradjanak ebben a céges hierarchiában, az nagyon drámai. Egyrészt, másrészt meg hát fölvetődik a kérdés, hogy tulajdonképpen kirontott el az ő sorsukat, vagy kirontott el Amerikát. Tudjuk, hogy egy nagy Amerikában élünk mi, mind. Tehát ki kirontott el a nyugatot. Igazából senki más, mint az, aki elhitette velünk, hogy ezt az álmot, hogy nekünk cégvezetőknek kell lenni, hogy nekünk 50 éves korunkra kell, hogy legyen legalább egy Rolexünk. Tehát aki ezt elhitette velünk, ő rontott meg minket. És ő neki köszön. Tehát, hogy igazán, és ezen a rendszeren belül meg a boldogság már csak ilyen módon lehetséges. Tehát ki kell lépni ebből a rendszerből. Csak ameddig folyamatos agymosással, vagy folyamatos hipnózissal benne tartanak téged ebben a rendszerben, a sikeresség kényszerét tukmálják a számodra, addig szinte irrealitásnak, vagy irracionalitásnak tűnik ezen a rendszeren kívül helyezkedni. Mert az kudarcnak tűnik, olyannak, mintha feladnád a harcot, holott éppen, hogy nem szállsz be ebbe a küzdelembe. És akkor már is elsajátítottad mindazt, amiért a többiek küzdenek, és amit sose kapnak meg. Az az igazság, hogy nem kell cégvezetővé válni, nem kell Bill Gates-é válni. Nem kell, és akkor a boldogság közelebb van, mint hinnéd. Ez a Glengarry, ez kapitalizmus alulnézetből. A 10-es listánkon van még a fölülnézet is az amerikai pszichóval, hogy beharangozzam. Kérdezik, Patrick Bateman a dobogón lesz? Persze, most mondtam. Pszichopata egyenlő Patrick Bateman. Emberség, a névkártya a fontos, nem? Mennyire névszerű? A bankkártya, igen. A névkártya, névjegykártya. Emlékszel a névjegykártya fétisre? Hát ez elszomorító, amikor a másik embernek díszesebb, mint az enyém. És hány embernek kell meghalni emiatt? A majd megdöglik érte csaj lesz. Az durva, amit az esküvő után csinált a konferencián. Igen, az egy nagyon jó sztori. Nem, ez ezúttal nem, de mi a bléket szántuk erre. Mi a hátborzongató pszichopatákra megyünk most rá. Nem a kis szánalmas hétköznapi nyomorultakra. Tudni kell, hogy és a vértelen pszichopaták közül mi ezt a bléket azért emeltük be, hogy tudjátok és legyetek tisztában azzal, hogy a pszichopata az nem a gyilkos. Körül vagyunk véve pszichopatákkal nap mint nap. Ti is ismertek egy csomót személyesen, a telefonotokban is van. Lehet, hogy ti is azok vagytok. Hát biztosan hallgatnak most minket ilyenek is nyilván, de ez nem egy olyan ritkaság, sajnos. Mai listánk 8. helyének birtokosa Norman Stansfield a Leona profiból. Ugye őt a Gary Oldman játsza. Egy rendőrről van szó, egy nyomozóról. Az igazság őre. Igen. Én nagyon csodálom a Luc Bessont, amiért ezt megmerte tenni. Ezt még a filmgyártás történetében se az előtt, se azóta, se ha soha senki nem merte megtenni. Hogy egy filmben a rendőrséget, meg a rendőröket nem romlottnak, korruptnak ábrázolja, hanem aljasnak és bűnösnek. Tehát, hogy itt megfordít mindent ebben a történetben. Tehát ez egy olyan világban játszódik, azért ahol a rendőrök, piszkos ügyek, vagy a téglára gondolsz, ott is egybefonódik. Relativizálja. Mindegyik relativizálja a rendőrségnek a szerepét, a rendfenntartó szerepét, vagy az erkölcsét. Itt meg megfordul. Itt meg elvitatja, itt elpereli. Tehát itt megszünteti a Luc Besson. Tehát, és nincs indokolva. Tehát itt nincs megindokolva, hogy ez a rendőrség ez azért ilyen aljas, meg azért ilyen mocskos, mert ez a Stansfield, ez egy aljas és mocskos ember, aki megrontotta ezt, mondjuk. Nem. A rendőrség eredendően ilyen, tudjuk, hogy ilyen, és ez a Stansfield meg ezek közül is a legaljasabb, a legmocskosabb. Nem szereted Beethovent? Nem tudod, mennyit veszítesz. Az ő fantasztikus nyitányai. Erőt adnak nekem. Mint csupa energia. De a nyitányai után, legyünk őszinték, néha kurva unalmas tud lenni. Ezért is hagytam abba! Kutassátok át a lakást! Stan! Jézusom! Láttad ezt? Most nézd meg, mit csináltál! Stan! Stan! Stan! Mit csinálsz? Elszakította az akómat. Igen. Tudom, de már meghalt. Meghalt, Stan! Nyugodj meg! Nyugodt vagyok. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Norman nyugodt, de reméljük, hogy a hallgatók is nyugodtak maradnak. Norman nyugodt, hiszen kivégezte ezt a rohadékot, aki elszakította az akóját. Ezt a szemetet, miközben meghal, elszakítja az akóját. Elszakítja az akóját, miközben haldoklik, ugye, és amikor beleürítette a tárat, akkor tárat cserél, és újra tüzelni akar a hullába bele, mert ez hogy az ő zakója elszakadt, hát ezek Patrick Bateman-i pillanatok, azt lehet mondani. Kaptunk SMS-t, és nem is egyet. Mikor az osztálytársaim az idegeimre mentek az iskolában, csak azért nem szúrtam szementorkon őket a körzővel, mert aggódtam, hogy kirúgnak, lecsuknak. Én? Kérdezi a kedves hallgató. Nem. Nem, azt gondolom, hogy ettől még nem vagy pszichopata. Szerintem annak a próbája, hogy az vagy-e, az nem az, hogy pusztán csak azért nem szurkálod meg őket, mert félsz a kirúgatástól, hanem az, hogyha esetleg egyszer szementorkon szúrod őket, és utána nem érzel semmit, akkor jó esélyed van arra, hogy pszichopata vagy. Tehát az, hogy valamitől a félelem, a következményektől való félelem tart vissza, az még nem jelenti azt, hogy pszichopata vagy. Ha még soha életedben nem éreztél bűntudatot, ha még soha életedben nem fájt a lelki ismereted, vagy nem éreztél, láttál valami szenvedést, valami emberi szenvedést, és nem éreztél semmit, csak közönyt, és megvontad a válladat, azt mondtad, hogy hát ez van szívás. Hogyha, hát akkor jó sanszod van. Igen, ezt így szokták mérni a lélektanban, hogyha nem rezdül meg az ember pupillája, miközben retteneteket mutatnak neki, akkor jó eséllyel szociopata vagy pszichopata. Tényleg van pszichopata az életemben, írja a kedves hallgató. Tanít az egyetemen, és rajta múlik a diplomán. Diplomám. Én az embernek pszichológiai megítélését torzítani tudják ezek a hatalmi helyzetek, én attól tartok. Minden óráján 3 napot öregszem, írja nekünk el. Mióta tanít? Persze, hogy nem kell vezetőnek lenni, de aki ezt képes átadni, annak nem csak filmekkel kell kommunikálni. A nyilvánosság nagy dolog. Jaj, hát igen, igazán köszönjük, de hát mi most a pszichopatákról beszélünk, és mi magunk nem szeretnénk pszichopatákká válni, márpedig az egónak a szélsőséges mértékű felértékelődése az hatékony pszichopata képző hatású. Az az igazság, hogy pszichopatának nem csak születni lehet. Vannak olyanok, akik lelkiismeret nélkül születnek, és ezzel a fogyatékossággal, hogy így fogalmazzunk. De pszichopatává válni is lehet. Az ember útközben le tudja tenni a lelkét, mint egy csomagot, amit nehéz cipelni, és ami fáradtságos, és visszatart a csúcsra való följutásban. Ez egy nehéz batyú. És akkor lerakod, és akkor sokkal gyorsabban haladsz érdekes módon. Nincsenek gátjaid. Igazából a lelkiismeret, a bűntudat, azok mind fékek, amelyek téged akadályoznak, kit téged. Sokszor mondják, hogy a vallásos embernek ő könnyebb, mert a vallás vigaszt nyújt neki, de pont ebből a szempontból sokkal nehezebb is a vallásos embernek, vagy az istenhívő embernek, mert hogy pontosan van egy mérce, ami a döntései után, lelkiismeret furdalás képében megnyomorítja a tetteinek az élvezetét. De ne csak a vallásos emberekre korlátozzuk ezt. Hát az erkölcsös emberekre. Mert lehet valaki ateistaként is erkölcsös, persze, és tarthat valaki erkölcsi normákat a homlokterében anélkül is, hogy Istenben higgyen. Szóval az erkölcsös embernek, tehát az olyan embernek, aki tud jóról és rosszról, gondolkodik jóról és rosszról, és a jó az nem a kellemeset jelenti és a számára. És innen van jó és rossz. Igen. Tehát az a pszichopata, akinek a számára a jó a kellemessel azonos. Azt gondolom. Aki nem képes ezt a fogalmat kiterjeszteni másokra, globalizálni ezt a fogalmat, hanem saját magánál áll meg a jónak és a rossznak a határa. A saját bőrénél áll meg. És azon nem terjed túl. Ha már kellemes behoztad, a Stansfield egy új húrt pendít meg itt a pszichopatáinknál, ő ugyanis egy jó ízlésű pszichopata, csodálatos zenéket hallgat. Ó, hát nem is egy lesz ilyen, ami listánban. Igen, nem, hát a pszichopaták azok úgy csiszolgatják, úgy fényezgetik a saját egójukat, meg a saját státuszszimbólumaikat, a saját reprezentatív hivatkozási alapjaikat, mint a féle mint a BMW-jüket. Vagy 80 ezer dolláros BMW-je van Blake-nek, ezért talán ezért jutott eszembe a BMW intézménye. Arra is hivatkozik, hogy míg magának egy Hyundai-ja van, addig én egy 80 ezer dolláros BMW-vel jöttem, na ez vagyok én. Attól függ, hogy hova helyezed a saját lényednek a fókuszát. Az vagy te. Ha a BMW-t behelyezed, akkor a BMW-ddel vagy azonos, és az reprezentál téged. Hogyha az egódba helyezed, akkor azzal vagy azonos. Akkor a lelked egy batyú, amit szipelni kell. De ha meg a kvázi a lelkedbe helyezed a lényed fókuszát, akkor meg hirtelen persze nehezebb a batyú, de nem csak te vagy, hanem ez is én vagyok, meg ez is én vagyok, ő is én vagyok, kicsit mindenki. Tehát ezt hívják empátiának, ezt hívják szeretetnek, azt gondolom. Ez egyetemesség érzésének. Igen, ez az, amire a pszichopata nem képes. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... Vidal kapitány. Vidal kapitány a Faun labirintusából. A Faun labirintusa az egy nagyszerű film. A Guillermo del Toro az egy nagyszerű rendező. Akkor a Hellboy című filmet láttam, nem is értettem, hogy egy ilyen nagyszerű rendező hogy képes ilyen szemetet csinálni, mint a Hellboy. De ne is beszéljünk most a Hellboyról. Ne is a Hellboyról beszéljünk, ami arról szól, az a film arról szól, hogy a sátán lejön a földre, és ilyen akcióhős lesz, és beáll igazságosztónak, és így gyilkol, meg így lövöldözik a sátán. Ez egy új gyakorlat volt a későbbiekhez. A fantázia világ és a valódi világ egybefonódása, ez az, ami Del Torót alapvetően érdekli. Nagyon is. A Faun labirintusa az egy jobb és bal agyféltekés film. A bal féltekének is jár egy komplett sztori, meg a jobb féltekének is jár egy komplett sztori. És ezek a sztorik, ezek egymár nem úgy van, hogy leadja az első órában a jobb féltekés történetet, a másodikban meg a bal féltekéset, hanem egymásra vágja. Egy kis jobb féltekeny, és konkrétan két cselekmény fut végig az egész filmen. És a végén meg teljesen összefonódik, és egybecsúszik. De csak a legvégén. A végéig ezek külön szálon futnak is, ami az ijesztő, és ami az érdekes, hogy egyik félelmetesebb, mint a másik. Nem is igazán tudni, hogy melyik az igazi horror. Egy 11 éves kislány a történelem és a saját rettenetes fantáziájának a keresztvidékén próbál döntéseket hozni. Hát vagy a fantáziája, vagy az egy misztikus valóság, egy alternatív sík. Tehát itt a lelki sík és az értelmi sík, ugye a jobb és bal féltek, a képzeletvilága, és a konkrét tényleges, racionális világ, az, ami egymással párhuzamosan fut, és mind a kettő borzalmas. Az egyik a spanyol polgárháború, a másik pedig egy démoni közeg, ahol szörnyű, sötét próbákat kell ennek a kislánynak kiállni, de a fizikai valóságban is szörnyű, sötét próbákat kell ennek a kislánynak kiállni. De most a apucia lesz Vidal kapitány, akiről itt mint pszichopatáról emlékezünk meg. Igen. Ő a klasszikus fasiszta. Ugye a pszichopaták azok nagyon hajlanak a fasizmusra. Tehát a fasizmus és a fasiszta és a pszichopata az gyakran jár együtt, úgymond jegyes pár. De azért a szélső balos terrort is említsük itt meg. Miért, az nem fasizmus? Jó, az a közös neve. Az is vörös fasizmus. Most nem, én a fasizmust nem, itt nem a jobb oldali. A totalitárius. Hát igen. Ez a fasiszta logika tulajdonképpen az, ahol az erő adja a törvényt. Tehát az erőből vezetjük le a törvényt, az igazságot. Itt se gondolkodunk Istenben, itt se gondolkodunk akár egy Isten nélküli erkölcsben, hanem az erőben hiszünk, és az erőből vezetjük ezt le. Hát a pszichopaták nagyon hajlanak erre, tehát az ő világnézetükben ez nagyon jól beilleszhető, és jobb példát erre Vidal kapitánynál alig, ha találnánk. A rohadt életbe. Egyet kapunk el, és az is dadog. Itt fogjuk tölteni az egész éjszakát. Fő, hogy beszéljen, nem? Garcesnek igaza van. Hogy ez mindenképp így legyen, hoztunk néhány eszközt. Felkaptam párat, idefelé jövet. Alapjaiban véve nem bízom benned. De ha ezt elkezdem használni, akkor biztos kibököd az igazat. És mire ehhez érünk? Kifejlődik köztünk egyfajta... Hogy is mondjam? Szorosabb testvéri kapcsolat. Ha? Majd meglátod. Mire ehhez érünk, már mindent elviszek majd, amit mondasz. Van egy ajánlatom. Ha elszámolsz 3-ig, dadogás nélkül, akkor elmehetsz. Nem másra néz, hanem rám. Nekem nincsen felettesem. Garces? Tessék, kapitány. Ha én azt mondom, hogy a fogjunk elmehet, akad, aki ellent mond nekem? Senki, uram. Elmehet. Na, ilyen, ez a klasszikus fasiszta, klasszikus pszichopata. Nekem nincsen hát felettesem, mondja. Nincs, na ténylegesen erről van szó, nincs fölötte senki. Nincs fölötte senki. Az az ember, aki saját maga fölött nem vél semmit és senkit, és nem kell, hogy ez egy Isten legyen, és nem kell, hogy ez egy apa legyen, vagy egy bármilyen felettesén. Legyen bármilyen felettesén. Nem is kell, hogy személy legyen. Egy eszme, egy elf. Nincs elve sem. Önmaga van, csak ő, egyedül. Azt írja, azt kérdezi a kedves hallgató, de pszichopatának lenni jó, nem? És egy smiley. De hogy is nem? Hát hogy ne lenne jó? Hát olyan tehertelenség lehet, amit elképzelni is mámorító. Hát képzeld el, hogy semmiért nem vagy már felelős. Csak önmagadért. Bármit megtehetsz. Olyan szabad vagy, amilyen szabadságot mi... kvázi mi soha nem fogunk megélni, vagy megérteni, vagy elsajátítani. Még a halál is élvezet, ahogy azt látni fogjuk, itt néhány pszichopatánk meghal, örömmel, élvezettel, kéjjel telve lelik a halálukat. Amikor fölsétálsz a hegyre, és lerakod a lelkedet, mint egy nehéz batyút, sokkal gyorsabban, mintha repülnél, olyan gyorsan feljutsz a csúcsra, csak ott fönt tök egyedül leszel. Senki és semmi nem lesz ott veled. Csak a Rolexed. És akkor abba kapaszkodhatsz. Így csodálatos, hogy Vidál kapitány fölkap egy-két dolgot, ami idefele jövet az útjába kerül. Micsoda bájos humora van a munkájához felhasználja. Igen. A Faul labirintus a nálam 10-es. Fantasztikus alkotás, írja a kedves hallgató. Kiváló történet, képi világ, zene, színészi játék. Ez valóban így van. A kapitány igen eltalált karakter. Ez valóban így van. A spanyol polgárháború azért is sajátos történelmi helyzet, mert nem nyilvánvaló, hogy ki a jó, ki a rossz. Tehát az egyik hatalmat a náci Németország támogatja, a másik hatalmat a Szovjetunió. Teljesen összekeveredik, azért, és egy 11 éves lányban pedig még jobban, még erre rájátszik a keveredés a fantázia világgal. Guillermo del Toro eléggé lerakja a boksát a köztársasági oldalra. Igen, balos oldalról közelít a témához. De közben meg vallásos. Mert hogy a történet végkifejlete az meg akár a akár a keresztény... Igen, önfeláldozás. Nem pusztán, hát a túlvilág, stb. Igen. Tehát ez egy keresztény megfejtése van a történetnek. Tehát ugye a Guillermo del Toro egyszerre balos, és egyszerre keresztény, de hát ez nagyon jól összeegyeztethető fogalmat. Tehát miután a jobb oldal győzött, látjuk, hogy ők mit csináltak, tehát elítélendő, azt nem tudjuk, hogyha a bal oldal győzött vagy a spanyol polgárából, akkor nem pont ugyanezt csinálták volna. A top lista mai 6. helyezettje. Dr. Roberto Miranda a Halál és a lánykából. Ben Kingsley játsz egyébként, de itt nem Gandhiként tündököl. Hát nagyon nem. Dr. Roberto Miranda a legszánalmasabb, a legnyomorultabb, a leggyávább, a legmegalkuvóbb pszichopata a listánkon, és mégis hátborzongató, mert a legtöbb pszichopata ilyen egyébként, mint Roberto Miranda. Ő nem vállal kockázatot. Ő is, mint minden pszichopata, ő is nagyon hideg fejjel értékel. Amikor jön egy diktatúra, amely diktatúra bizonyos embereket ő alárendel, és azokkal ő akármit megtehet, akkor a végsőkig kihasználja a helyzetet, és minden lehetőséget, és kiveszi a lehetőségek szerinti maximumot azokból a szerencsétlenekből. Ez Ariel Dorfman drámáján alapul, aki egy latin-amerikai író volt, a rendező pedig Roman Polanski, tehát egy közép-európai szerző, úgyhogy megint egy érdekes egybejátszása a szélsőjobbos és szélsőbaros diktatúrák kritikájának. A Halál és a lányka, ez egy latin-amerikai országban játszódik, nincs megnevezve az ország, de gyanítjuk, hogy valami argentina-szerű, vagy Chile, igen. Chile-szerű diktatúra után játszódik, tehát ez már a diktatúrát követő években. Próbálnak valamit kezdeni az igazságtétellel. Ez a történet, ez arról szól, hogy le lehet zárni a múltat, és meg lehet bocsájtani, de nem úgy, hogy besöpörjük a szőnyeg alá, hanem úgy, hogy szembenézünk vele, megvalljuk, és utána jöhet a megbocsájtás, és utána meg lehet bocsájtani, vagy felelősségre is lehet vonni, vagy bármit, de hogy a bűnöknek az elsinkófálása az nem jelenti a bűnökkel való szembenézést, és ebből mi magyarok nagyon sokat tanulhatunk. Tehát ez a mi történetünk is, a Halál és a lányka című film. Végig lebegtetve van, hogy a nő, akinek be volt kötve a szeme 15 évvel ezelőtt, amikor brutálisan megerőszakolták és megkínozták, vajon tényleg az akkori kínzójának, Roberto Mirandának a hangját hallja, illetve hogy ez ugyanaz a személye. Azáltal, hogy mi most bevettük a top 10 pszichopatába, ezzel előjük a poént, tehát valóban Roberto Miranda követte ezt el, de ez csak a film legvégső jelenetében derül ki. Végre! Most elkaptam Gerardo. Őt akartam elkapni, ő volt a legszemetebb. A többiek csak banditák voltak, nem leptek meg, ő viszont orvos volt. Ő ügyelt rám, nehogy megöljenek. Tudományról és filozófiáról papolt, Nietzsétől idézgetett. Nietzsétől? Azt hiszem, Nietzsche mondta. Olyan barátságos volt, olyan figyelmes. Bejött egy szörnyű vallatás után, és adott egy injekciót. Ez megnyugtatja, mondta. És hogy még jobban enyhítse szenvedésemet, azt mondta, zenét hallgatunk. Azt mondta, hogy biztonságban vagyok, és hogy felteszi a Halál és a lánykát, és hogy szeretem egy Schubertet. Igen, felelte. Rajongok a zenéjét. Megköszöntem neki. Hálálkodtam. Együtt hallgattuk a zenét, mint egy házaspár. Két ember, akik szeretik egymást. Az első néhány percben nem csinált semmit. Aztán hallottam, ahogy mozog mellettem. Aztán egyszer csak rám vetette magát, és hülyeségeket hörgött. Utána belém hatolt. Szörnyen fájt. Égetett. Sikoltoztam. Épp olyan hangosan, mint mikor árammal kínoztak, de nem hagyta abba, nem hagyta abba. Először azt terveztem, hogy megerőszakolom. Hadd tudja meg ő is, hogy milyen érzés. De hát egy nő nem erőszakolhat meg egy férfit, ezért arra gondoltam, hogy te segítesz. Paoli, légy szíves. Tudom. Nehezedre esne, hiszen egy kis lelkesedésre mindenképpen szükség van. Hagyd abba. Akkor arra gondoltam, egy seprűnyelet használnék. Tudod, egy seprűnyelet. Elég volt. Tudom, hogy nevetséges. Nevetséges, mert semmilyen bosszú nem nyújthat elég tételt. Ők csak a nyers erőt és a hatalmat ismerik. Nem akarok kefélni vele. Nem akarom kinyírni. Csak azt akarom, hogy vallomást tegyen. Vallomást? Igen. Fel akarom venni videóra, érted? Hogy bevalljon mindent, amit elkövetett, nem csak ellenem, mindnyájunk ellen. Miután vallomást tett, szabadon engedett? Igen. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy. És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén, Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Nagypál Szabolcsal. Dr. Roberto Mirandáról beszélgetünk, a Halál és a lányka egyik szereplőjéről, negatív hőséről, akit a csodálatos Ben Kingsley játszik, akinél alig ha tudnék nagyobb színészt mondani, csak hasonlóan nagyot. Uh-huh. Miranda nem indul pszichopatának, ő orvos az a foglalkozása, de pszichopata olyan... már akkor is csak gyáva és megalkuvó, és ő... A dr. Miranda azért kapott helyet a listánkon, és azért nagyon fontos pszichopata, mert a filmművészet általában nem gyakran foglalkozik az ilyen kis gyáva senkiházi, kis szemét, kis rohadékokkal. Mert olyan helyzetbe kerül a fasiszta diktatúrában, hogy ő felügyeli az egészségét a megkínzott embereknek, aztán hamar fölismeri ezt a helyzetet. Meggyógyítgatja őket hátulról, szemből, oldalról, meg minden irányból, hogy nagyon jó lesz, kis Schubertre. Ez vissza lehet élni ezzel a helyzetel, erre jön rá. Amikor pedig véget ér a diktatúra, hát akkor pech, mert újra orvosként kell elhelyezkednie. Hát igen, és azt sajnálja, és úgy gondol vissza azokra az időkre, amikor kiélhette az alantas ösztöneit. A fénykora. Igen, az volt az ő fénykora, az volt az ő vakációja, az boldog idők voltak. A filmgyártás nem sokat foglalkozik az ilyen Miranda-szerű csúszómászókkal. A filmgyártás általában a vakmerő és gátlástalan pszichopatákat kedveli. Az olyanokat, mint a Norman Stansfield a Leona profiból, vagy az olyanokat, mint a Vidal kapitány a Faun labirintusából, vagy amilyen például, írja a kedves hallgató, hogy Alex Delarge a mechanikus narancsból, ugye a kis Alex. Ó, igen. Egy törölmetszett pszichopata, Joe Pesci a kaszinóból, vagy a Nagymenőkből, mert gyakorlatilag ugyanazt a pszichopatát játsza a Nagymenőkben is, meg a kaszinóban is a Joe Pesci. Igen, igen, ezeket szereti a filmgyártás. De fontos tudni, hogy a pszichopaták többsége nem ilyen. A pszichopaták többsége nagyon félti a kiszaros életét. És Roberto Miranda pontosan ilyen. Tehát ő nem vállal kockázatot, hát ő nem lép túl egy határon. Ő addig szemétkedik, ameddig biztonságban megteheti azt. Utána egy családot alapít, utána két gyereke van. Alapít egy koncertekre családot. Járt. Igen, ő a lehetőségek keretei között cselekszik, mert ő nem akarja megégetni magát, mert sokkal jobban félti a saját életét, hát mása sincs, mint a saját élete. Igazából. A film utolsó nagy monológiában semmiféle megbánás nem mutat. Egyszerűen elmondja, hogy igen, ő volt az, ezt csinálta, és még élvezte is, és érdekes módon az áldozatának ennyi elég. Tehát nem vágyik a bocsánat kérésre. Miért, és ha bocsánatot kérne ez a rohadék, és azt mondja, hogy bocsánat, akkor az most jelentene valamit? Akkor lehetne azt mondani, hogy de nem bocsátok meg. Vagy azt, hogy megbocsájtok, de a lényeg itt a vallomás. Itt a vallomás a lényeg. És ez vonatkozzon mindnyájunkra. Tehát, hogy megbocsájtást mindig a vallomásnak kell megelőzni. És addig a vallomás nélküli megbocsájtásnak hazudott aktus, mert az nem megbocsájtás, az csak szőnyeg alá söprés, az csak lefolytás. Ez semmi van. És bocsánat kérés nélkül nincs megbocsátás. Igen, igen, pontosan. És ennek a példázata a Halál és a lágyka, és hát nem lehet nem megemlékezni a Sigourney Weavernek a szuperkarizmatikus alakításáról, ami tehát a Sigourney Weaver a filmnek a fénye. Őt is megkísérti, hogy megkínozza a hajdani kínzóját, tehát ebben a feszültségben játszódik le ez az egész film. De fel tud nőni ahhoz az erkölcsi felelősséghez. Igazából ez a történet egy kamaradráma, három szereplője van, és egyetlen térben játszódik az egész. Térben és időben teljesen egységes, tulajdonképpen öt órának a történetét meséli el két órában, körülbelül ennyi a sztori a cselekménynek, egy pert, egy bűnpert rögtönöznek a hősök ennek a bizonyos dr. Roberto Mirandának, és ennek a történetnek a vége, hogy a doktor megtörik és vallomást tesz. Egy nagyon jó példázat arról a pszichopatáról, aki a társadalmi keretek közt teszi azt, amit tesz, és nem feszelgeti szét a társadalmi kereteket, mint a filmek legtöbb hőse. A pszichopata lehet boldog? Kérdezi a kedves hallgató. Vissza lehet fordulni erről az útról? Én mostanában vettem észre, hogy az érzéseim tűnnek el, épp tegnap jöttem rá erre. Aggódom magamért. Kezdünk ilyen orvosválaszon rovatba átcsúszni. Igen, nem vagyunk pszichiáterek, nem vagyunk szakértői a témáknak, mi is csak szemléljük ezt az egész dolgot. Szerintem az önvizsgálat a legfontosabb. Tehát az, hogy reflektálj önmagadra. Szerintem a pszichopata az alapvetően nem szokott és nem szeret reflektálni önmagára, mert hogy hát hiszen ő megfelelbezhetetlen és istenszerű. Tehát az, hogy ilyen kétségeid vannak, hogy kezdesz aggódni önmagadért, az nagyon jó jel. Nem csak önmagára, valahogy a világrendre vagy a sorsra is el kell kezdeni reflektálni. De egy pszichopata nem tud bocsánatot kérni, írja a kedves hallgató. Igen, itt kezdődik a pszichopata. De hogy is nem tud, őszintén esetleg, talán nem. De egy pszichopata bármikor bocsánatot kér, hogyha az az érdeke. Hogyha két lépcsővel följebb juthat azzal a bocsánatkéréssel, akkor ő bocsánatot fog kérni olyan töredelmesen, hogy faladja a másikat. A mai politikusok közül szerintetek ki a pszichopata? Ki nem pszichopata? Így vetődik fel jogosan a kérdés. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon Max Cady a rettegés fokából, Robert De Niro alakítja ezt a bizonyos Maximilian Cady-t, aki nagyon sok évet ült a sitten egy ügyvédnek a gátlástalansága miatt. Az ő ügyvédje elhallgatta. Egy mentőkörülményt elhallgatott. Azt a mentőkörülményt, hogy a Max Cady-nek a korábbi áldozata, ugye Max Cady nőket erőszakol, és az egyik áldozata, akivel ő lebukott, és aki miatt őt elítélték, az hát egy nagyon könnyű vérű nő volt, aki számos férfival létesített szexuális kapcsolatot. Még talán fölment és nem ért volna ez az pontosan adat. Pontosan így gondolkodott az ügyvéd is. Pont így gondolkodott az ügyvéd, hogy most azért kapjon csak 5 évet, 15 év helyett a Max Cady, mert az áldozata az szerette a szexet, és élvezte a szexet, és mondjuk heti két férfival lefeküdt. Ezért? Ez egy mentő körülmény? Na nem. Csak hogy ez nem így megy, mert egy ügyvéd ezt nem értékelheti, mert egy ügyvéd ez, egy ügyvédnek nincs a kezébe adva a jog, hogy ezen spekuláljon. Az ügyvédnek annak minden tudásával szolgálnia kell az ügyfelét. Igen, az egész rendszer úgy van megkonstruálva, hogy van ügyvéd, ügyész, bíró, és mindenkinek megvan a maga szerepe. És ha az ügyvéd előre ítélkezik, mint ahogy ebben a történetben tette az ügyvéd, akkor nem képviseli megfelelően az áldozatát. Ezután ezt a bizonyos Max Cady-t lesittelik, és a sitten megtanul olvasni. Nem tétlenkedik, kiműveli magát. Igen, igen, és kikéri a saját periratait, és megtalálja ezt a bizonyos iratot, amelyben ez a bizonyos mentőkörülmény szerepel, és visszagondol, hogy felmerült a peremben ez a körülmény. Ez 10 év szabadlábat jelentett volna nekem. Ehelyett én nekem most itt kell a sitten sínylődnöm, mert az ügyvédem ezt elhallgatta. Vajon az ügyvédem volt ez az ügyvéd? Mert hogy úgy tűnik, hogy leginkább az áruló volt, akit én magam mellé fogadtam, hogy ő engem képviseljen és segítsen, és ehelyett ő elárult engem, és kiszolgáltatott engem, tehát tulajdonképpen 2 ügyésszel és 1 bíróval a nyakamban kellett ezt a pert végigcsinálnom, és senki nem állt mellettem. És így megfogalmazódik a bosszú a szívében. Itt előáll az a szituáció, hogy mi történik akkor, amikor egy pszichopatának igaza van. Mert ilyen is van, és a rettegés foka pontosan ez a történet. Tehát egy pszichopatának nem kell, hogy igaza legyen ahhoz, hogy gátlástalanul és szemérmetlenül járjon el, hogy ilyen finoman fogalmazzak, de amikor igaza van, akkor aztán elszabadul a pokol, és itt ez történik. Ez egy regényen alapul, John McDonald regényén, és ott még nem volt igaza, és az első feldolgozásban, az 1962-es Rettegés fokában képfilmben, ahol Robert Mitchum játszotta, ott egyáltalán nem volt ez a mentőkörülmény, ott egyszerűen csak bosszút akart állni az ügyében szereplő, jogi szereplők egyikén. Az a vicces, hogy a Robert Mitchum, aki játszotta a Max Cady-t. Az előtűnik itt újra. És a Gregory Peck megjátszotta a Sam Bowdent, az ügyvédet. És a Martin Scorsese, a film rendezője, olyan módon tiszteleg a film eredeti előtt, hogy mindkét karaktert beemeli a remake-be, és Robert Mitchum, ő az Elgártot játsza, aki a magánnyomozó, nem rendő, ő egy magánnyomozó, akit felbérel a Sam Bowden. És a Gregory Peck is kap egy egészen apró szerepet, Heller ügyvéd szerepében, ugye ő ismét ügyvédet játszhat, csak hogy ezúttal Max Cady ügyvédjét, vagyis újra Max Cady ügyvédjét, csak nem azt az ügyvédet, Max Cady egy újabb ügyvédet fogad, és ezt játszhatja el a Gregory Peck, tehát tulajdonképpen az eredetének a két szereplője is játszik ebben a filmben, és hát a szerepekben ugye itt van Jessica Lange, akiről az imént már beszéltünk a Postás mindig kétszer csenget kapcsán, de hát Nick Nolte, a Juliette Lewis és a Robert De Niro, hát ugye főleg Robert De Niro Max Cady szerepében. A De Niro az én megint csak azt lehet mondani, a De Niroval kapcsolatban 6-8-szor el lehet mondani, hogy az élete alakítását nyújtja, de ennek a filmnek az esetében is legalább olyan jogosan el lehet mondani. Kiedzette magát, és ilyen több hónapos ideiglenes tetkókat rakatott föl magára, egytől egyik vallási tartalmakat, tehát nem csak a jogban képezte ki magát a börtönben a De Niro által játszott karakter, hanem a vallásba is beleásta magát, különösen ami a bosszút és isteni igazságtételt illeti. Csodálatos, tehát ez egy vallási fanatikus pszichopatáról van szó, aki ugyan hisz Istenben, mert még egy pszichopata is hihet Istenben, csak a sátán is hisz Istenben. Ahhoz, hogy egy pszichopata Istenben hinni tudjon, ahhoz saját magát az emberiségen kívül kell helyeznie valahogyan. De ő ezt el is végzi, tehát Isten angyalának kell magát tartania, tehát szintén meg kell istenülnie, csak tehát hogy mondjam, nem tekintheti, egy pszichopata sosem tekinti magát olyannak, mint a többi. Nem tekintheti magát olyannak, mint a többi, mert ha ő csak olyan, mint a többi, akkor nem tehet meg többet, mint a többi. Nem vonatkozhatnak rá más szabályok, mint a többiekre. Azt gondolom, hogy Max Cady számára Isten is csak egy hivatkozási alap, hogy a saját ordinári bosszúvágyát kiélje az ügyvéden és annak családján. Ha nem hordja el magát innen, úgy megüti a bokáját, hogy azt nem is képzeli. Fenyeget? Ja, ahogy mondja, ez fenyegetés. Foglalkoztam a gondolattal, hogy elköltözöm valahol jobban megbecsülnek, mondjuk Kaliforniába. Taníthatnék földrengés védelmet. De aztán rájöttem. Szeretek New Essexben, ügyvéd úr. Mert hogy hol máshogy futhatnék össze, nap mint nap, egy régi kollégával? Nem vagyunk kollégák. Vegye tudomásul, nem vagyunk kollégák. Azt hiszi maga külön nálam? Nem hiszem, hogy külön vagyok. Itt nem erről van szó a szentség itt. Jó, mert ha maga nem külön nálam, akkor nekem is lehet, ami magának van. Miért? Mind van nekem? felesége, lánya. Meg fogom tanítani, hogy mit jelent az, hogy kötődés. Én 14 évig kénytelen voltam kötődni egy 2,5-3 méteres zárkához. Most viszont maga lesz kénytelen valami hasonlóra. Úgy is veheti, megváltom magát. Jól van. Lapozgassa a Bibliát, ügyvéd úr, az Eszter könyv és a Zsoltárok könyve közti részt. Csodálatos. Egyébként a Dörnernek meg a Cserhalminak a párbeszédeit, amit hallhattatok az imént, hát a Cserhalmi az egyszerűen tökéletes a Max Cady-nek a hangjaként. Tehát az a hidegség, amire a Cserhalmi képes, az a fölényes irónia a hangjában, az annyira működik itt, az nagyon, nagyon üt. És nem a jó és a rossz küzdelme ez, mint az eredeti filmváltozatban. Mindent megtesz a Scorsese azért, hogy a rossz oldalait is előhozza ennek az ügyvédnek. Például hűtlen a feleségével szemben. Nem hűtlen. Nem hűtlen. De hát az, akit meg... Randizgat egy lányjal, egy tanítványával, szkvassolnak. Nem dugta de meg. Azért kiderül, hogy többféle nő ügye is volt, és az régen korábban... volt, mit tudom én, 10 vagy 15 évvel korábban volt valami nő ügye, még nem is ott laktak, igen, volt egy ilyen, de nem... És a lány, akit megerőszakol a Cady. De nem a szeretője. A munkatársa, de úgy tűnik, hogy... Nem munkatársa, hanem egy ügyvédbojtár, tehát egy végzős egyetemistáról van szó, aki nagyon fölnéz a... De Cady azért választja őt ki, mert ő szeretője. Pontosan azért választja, hogy milyen bestiális módon bánik el Max Cady ezzel a szerencsétlen lányjal. Kiharap az arcából egy darabot, mint egy almából. A szemünk láttára. Nagyon kegyetlen. És annyira megrimiszti a lányt, hogy ő nem is kíván tanúskodni. A jogot fordítja az ügyvéd Sam Bowden ellen. Tehát itt arról van szó, hogy sokkal erősebb, sokkal gátlástalanabb, de még a joghoz is jobban ért. Tehát még a saját pályáján. Tehát kihívja őt, és a saját pályáján is legyőzi, ha kell. A legfélelmetesebb pszichopaták egyike, és a legelmésebb módon megírt forgatókönyv, és a legbrilliánsabb érzékkel megrendezett film. A legjobb thriller. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a hetedik és a rettegés foka az a két film, amire azt tudom mondani, hogy a thrillernek, mint műfajnak a csúcsán áll. És ilyen apokaliptikus végítéletbe torkollik. Brilliáns. A legjobb remake írja a kedves hallgató, és való igaz. Igen. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Bobby Peru, a veszett a világból. Mint az ország, Peru. Igen, is hangzik a filmben. Vagy veszett, mint az ország, vagy mint a világ. Ez a film, ez a David Lynchnek az egyik legismertebb, és az egyik legszórakoztatóbb és kalandosabb filmje. Sötét és lincsi, amilyenek az ő filmjei általában, mégis követhető a dramaturgiája. Lincs hangulat uralkodik. Igen, lincs hangulat, igen, lebilincselő, ezt lehet mondani. Mégis egy lineáris dramaturgiája van a sztorinak, és azért ez egy jó jel. David Lynch esetében ez ritkaság. Az igazság, hogy itt végig követhető egy vonalvezetése van a sztorinak. Két fiatal menekül, Mami haragja elől. Igen. És anyuka a magándetektívet is fogad, de a biztonság kedvéért a leánya udvarlója ellen egy bérgyilkost is. De itt több pszichopata is van, mert a Muter is pszichopata. Tehát a Muter az simán pszichopata. De hol van az ő tőle való rettegés, a Bobby Perutól való rettegéshez képest? Willem Dafoe a minden idők egyik legfélelmetesebb, leggusztustalabb figurája. A fogai ki vannak rohadva, lehet, hogy az amfetamintól, nem tudom, hogy ez lehet, hogy amfetaminista, és attól rohadtak ki a fogai. Isten tudja, és hogy mitől. És röhög ezekkel a fogakkal. És annyi, de olyan önbizalma van, és akkora egója, hogy az valami elképesztő. Valami fantasztikusan, félelmetesen undorító. És a nők beeszik ezt a fogai ellenére. Hát imádják Bobby Perut. Nyilvánvaló, hogy nem a, tehát a nők, ha elsősorban az a kérdés, hogy az egóra vagy a fogakra buknak a nők, akkor azt gondolom, hogy az előbbi az inkább bejátszik. A Bobby Peru az egy infernális figura. Az egész történet azért jól veszett a világ, mert van egy racionális, ebben a mi értelmezési rendszerünkben követhető síkja, és van közben egy alvilági, egy sötét, egy démoni, egy misztikus síkja is ennek a történetnek, és ezen a síkon Bobby Peru a sátán. De nem a sátán, azt értsétek, csak egy olyan nagyon sátáni figura, a Bobby Peru. én ilyen félelmeteset, ahol a gusztustalan és az aljas és az undorító így találkozik valami elragadó sármmal. Igen. De a nagyon gonosz sárm, úgy képzeljétek el. A híres jelenetbe bemegy a szobába a lányhoz, és hát egy ilyen megerőszakolás kezdődnék el, de azt látjuk, hogy a lány egyre jobban élvezi a helyzetet. Élvezi. És partner lenne benne. Ezt miért mondod? Retteg. Retteg. Ne mond. És amikor épp elkezdeni még jobban élvezni és átadni magát, akkor azt mondja Bobby Perő, hogy de most el kell mennem, dolgom van. Nem így van. Ezt de nagyon rosszul úr. Láttad. Szája kinyílik az élvezettől. Nem az élvezettől, retteg Bobby Perőtől. A pszichopatának például az a fontos ismérve, hogy ő nem néz le a te lényednek a mélyére, csak azt nézi belőled, ami az ő számára használható. Tehát ha te izgulsz, az neki jó, az Bobby Peru azt szereti, azt élvezi. Hogy mitől izgulsz, mert az életedet félted, vagy a bugyid nedvesedetbe az a fajta izgalom, mert mind a kettő egyfajta izgalom, Bobby Perunak mindegy. A pszichopata ilyen, a pszichopata az nem érez beléd, hogy neked most jó vagy nem, hanem figyel, téged vizsgál, mint egy eszközt. Ez egy jó eszköz, ezt használom, ez alkalmas eszköz, ez nem alkalmas eszköz, ezt elvetem. Így gondolkodik egy pszichopata, és hát Bobby Perunál jobb példát erre alig ha találnánk. Üdv, csinos asszony, Sailor itt van? Á, nincs, olajat cserél odakint az autónk. Jaj, nagyon kell pisálnom, használhatnám a tatodat? Hát persze, csak tessék. Nem a te tatodra gondoltam, csak arra gondoltam, hogy kiállok ide a tatra. Érted, hogy mondom, csak úgy, hogy a klotyóba pisálok. Akkor most figyelj, méről jövő hangok törnek fel Bobby Peruból? Mi ez a pöceszag ebben a szobában? Csak nem hánytál, kislány? Ha? Beteg vagy? Terhes? Voltál már vécén, úgyhogy mehetsz. Semmi közöd ahhoz, hogy nekem van-e valami bajom, vagy nincs, világos? Tudod, nagyon kajálom az olyan jó mellőcsajokat, mint te vagy. Jár a szája, de közben úgy kefél, mint a nyúl. Te is úgy csinálod, mi? Úgy szereted te is, mint a nyúl. Mert ha igen, bébi... Mindjárt alád vágok. Mint az öreg tapasztalt kanyúl otthon, egyből a lyukra tartok. Bobby Peru nem lacofacázik. Kifelé? Megijedtél tőlem. Felizgultál. Nedves már. Ne ilyen lassan hátrálj. Azt hittem, hogy te nyuszi vagy. A nyuszi gyorsám. De te lassú vagy. Ez valamit jelent, igaz-e? Mert nekem igen. És hogy akarod Bobby Perut? Azt akarod, hogy Bobby Peru keményen bevágjon, bébi, hogy szétszakítson, mint egy díszcsomagolást. Akarod, igaz-e? Egyszerűen igen, vagy nem a válasz? Érezd a forró leheletemet. Te is tudod, hogy nem viccelek, hogyha kettyintésről van szó. Kifelé! Bobby Peru elkap. Erősen markol. Érzi, hogy mi van benned. Bobby Peru csodálatos. Bobby Peru az, ahogyan egyes szám harmadik személyben beszél magáról. Mint egy kisgyerek. Csodálatos. Az igazság, hogy Én minden idők egyik legfélelmetesebb karakterének tartom Bobby Perut. Annyira gátlástalan az, hogy bemegy pisálni a WC-be, de be se csukja az ajtót, és ott slagol, az már az előjáték. És ő már úgy kommunikálja a nőnek, hogy ez már valami izgalmat. Bobby Perutból méről feltörő hangok jönnek elő Bobby Perutból. Hát igen. Valami fantasztikus. Borzalmas, hogy végig a röhögés és az elborzadás között vagyunk, írja van, a hallgató. Hát igen, ha valaki, akkor a David Lynch nagyon ért ehhez. Ugye Bobot a Twin Peaksből nem hagyjátok ki. Nem, hát mi most a David Lynchnek ezzel a negyedik helyen adóztunk, hogyha megengeditek. Az az igazság, hogy én nem nagyon lehet a pszichopatákból bűntudatot kifacsarni, mert nem dolgoznak ezzel a fogalommal, hogy bűn. Azt írja a kedves hallgató. Ha a végén sikerül is elkapni, zéró megbánás, beismerés, úgyhogy nem lehet ezeket eléggé megbüntetni. Ezért kell inkább felismerni, megpróbálni, megelőzni. nem lehet felismerni és megpróbálni megelőzni, mert igen, nem lehet azért, hogy valaki pszichopata, nem lehet valakit megbüntetni, csak egy bűnért lehet valakit megbüntetni. Tehát ezt nem lehet megelőzni, nem lehet. Az előkészület, most van ez a híres magyar ügy, ugye a joghallgató srác, a tömeggyilkosság előkészülete, meglátjuk, hogy mi lesz. Hát én nem értek egyet, hogy bármiféle készületért bárkit is szabadjon megbüntetni. Hát ez nem készül, hát most valaki készül. Azért ez egy jogi fogalom, az előkészület. Érdekes. Csak ez mennyire tényleges, mennyire megalapozott, ezt kell megállapítani. Az biztos, hogy a pszichopaták egy olyan világban élnek, ahol nincs bűn. Nincs értelmezve a bűn. Tehát ők nem dolgoznak ezzel a fogalommal, ezt tudom, de erre csak mondani. Így aztán őket megbünteted, az ő számukra ugyanolyan idegen lesz. Tehát ők nem egy ilyen raszkolnyikovi világban működnek, ahol a bűn kivált egy bűntudatot, amit aztán helyre kell a bűnhődéssel állítani, és akkor úgy áll helyre az egyensúly. Tehát bennük nincs meg ez a mérleg. Egyáltalán hiányzik belőlük. A Bobby Peru halála is, ugye halálát leli a filmben, egy szép példája annak, hogy amikor lelövik őt, ő még ezt is élvezi, hogy látod az élvezetet az arcán, aztán pedig a saját elsülő fegyvere szétlövi az agyát, és így egy ilyen szakmai baleset áldozata lesz. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Nagy Pál Szabolcsal. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje a csodálatos Patrick Bateman, az amerikai pszichó. Fontos tudni ez a kifejezéshez, hogy pszichó, hogy ezt az Alfred Hitchcock híresítette el ezt a kifejezést még annak idején a Pszichó című filmmel, aki nem pszichopata egyébként, a Norman Bates, a Pszichó című film főhőse, hanem ő skizofrén. Szemben Patrick Batemannel, az amerikai pszichó főhősével, aki pszichopata. De az is lehet, hogy egy teljesen normális ember, aki fantáziálgat mindenféléről. Micsoda? Hát kétségben, hogy minket a író is, ugye Bret Easton Ellis, meg a rendező is, Mary Harron, hogy ez csak a fantáziájában játszódik le, vagy pedig ezek ténylegesen megtörténnek. Hát én bennem kétség nincsen a felől, hogy ez mit ténylegesen megtörténik, ami én a film alapján nem tudok, nem érzek kétséget ezzel kapcsolatban. Patrick Bateman, ő a céges működés, a céges logika és a céges reprezentáció áldozata. Ő az, aki a státusz szimbólumokban él. És de ez már a gazdagok világa, ez nem a legalja, mint a Glengarry-nél. Ez a csúcsa. Igen, ez Blake, ezek a Blake-ek világa, igen. És Patrick Bateman például nagyon szeretne a Dorziába egy asztalt foglalni, de az egész rohadt cselekmény alatt nem tud egy asztalt foglalni a Dorziába. És ez iszonyú szenvedés, képzeljétek olyan el. Mert a Dorzia az étterem, ahova az elit jár. Tehát ott étkezik az elit. Tudjátok, ilyen nagyon nagy tányérokon, nagyon kis ételek, nagyon drágán. Ez az, ami a Patrick Batemannek nagyon fáj a foga, és ez az, amit nem tud egyszerűen, mert nem eléggé Patrick Bateman ahhoz, hogy bár ő a tökéletes Patrick Bateman, és tökéletessé formálta önmagát és az életét, és kilencféle arclemosót használ, és a termékek bűvöletében él. És önmagát is egy tökéletes termékké formálta, és mégsem kapasztalta Dorziába, és ettől olyan szinten frusztrált lesz, hogy emiatt emberek tömegének kell meghalni. Tehát ha egy rohadt asztalt kapna abba a kibaszott Dorziába, mert mindenki megmenekülne. Annyi mindenki megmenekülne, annyi ember maradhatna életben, de nem és nem, mert a Dorziába nagyon nehéz asztalt kapni. És ezért aztán prostikat, meg ügyfeleket, meg kollégákat, meg hajléktalanokat, válogatás nélkül. Gyereket. Gyilkol a legkegyetlenebb módon. Kokainozik. Szexel. Erőszakol. Gyilkol. Fekvőtámaszozik. Sminkel. Bejár a munkahelyre, de dolgozni azt nem dolgozik. Csak ő ebben a közegben tulajdonképpen a reprezentációs kényszer teszi őt azzá, aki, és az a rettenetes frusztráció, hogy nem lehet tökéletes, mert az arclemosó krémeknek a tömege sem teszi őt halhatatlanná, nem tud megistenülni, mert mindig esetleges lesz, mindig lesz valaki, akinek szebb a névjegykártyája, mint az övé. Mert mindig van újabb termék. És továbbra is öregszik. Jobb. És ahogy megveszi a legújabb autót, két hónapra rá kihozzák a még újabb autót, és azt még... nem tudja megvenni. És még drágább autót. És emiatt egy csomó embernek meg kell halnia. Szeretett Huey Lewis-t és a nyúzt? Elmennek. A korai munkájuk kissé túl új hullámos nekem. De mikor megjelent a Sports 83-ban, azt hiszem megtalálták magukat. Üzletileg meg művészileg is. Az egész albumnak tiszta hangzása van. A tökéletes professzionalizmust tükrözi. Ami tényleg lökést ad a daloknak. Elvis Costellóhoz hasonlítják, de szerintem Huey sokkal keserűbb és cinikusabb nála. Te Halberstam? Igen, Ellen. Miért hevernek szerteszét a Style példányai? Gucsád van talán? Egy kis palatapincsi? Nem, Ellen. Esőkabát van rajtad? Igen, az. 87-ben Huey ezt adta ki. 4. A legtökéletesebb albumuk. Szerintem kétségtelen mestermű a Hip to be Square, ami mindenkit annyira megragad, hogy nem is figyelnek a szövegére. Pedig érdemes. Most nem csak a konformizmus kényelméről és a trendek fontosságáról szól, hanem egyben kiáltvány magáról, az együttesről. Hey, Paul! Te büdös, szemétláda! Azt írja a kedves hallgató Patrick, a könyvben sokkal kegyetlenebb állatkerti gyilkosság. Igen, tehát a horror fele megy a regény, és ilyen ismétlődő rituáli, minden fejezetben az elején egy hosszú termékleírás, aztán valamilyen felületes megismerkedés, és végén a szex jelenet egy iszonyú horrorba fullad, és akkor ez ismétlődik 8-10-szer. Jaj, kegyetlen, szerencsétlen Patrick, ő is elhitte ezt az álmot, és nagyon megtréfálta őt ez az álom, mert olyan lett, mint az a kényszeres, aki sosem lesz minden tökéletes. Van, aki ilyen kényszeresen takarít, ilyen tisztaságmániás. És folyton szorong a lakásában, hát így a por az folyamatosan termelődik, és akkor azt mindig porolni kell, és akkor sosem lesz minden tökéletes, valami égő mindig kék, azt ki kell cserélni, mindig, és valami mindig, sosem áll mindig egyenesen, az összes szőnyeg rojt, és akkor a rojtok azok egymás hegyén hátán össze-vissza gabajodnak, és akkor attól megőrül és szorong, és az egész élete, hogy takarít és hogy tökéletesítgeti. Na most a Patrick Bateman így van az egész életével, nem pusztán a lakásával, mindennel az egész életében, és egyszerűen az által válik pszichopatává, és attól készül ki, hogy nem tudja tökéletesre formálni, nem tudja tökéletessé formálni az életét. Tulajdonképpen ez az amerikai álomnak a hátulütője, amikor kényszeressé válik ez a tökéletesség mánia, a tárgyakkal kapcsolatos fétis. Mondtuk az elején, hogy egy báványimádás és fétis, igen. Mondtuk az elején, hogy a köztük vannak a pszichopaták, és én ezért szeretem ezt a zseniális filmet a legvége miatt, amikor ő mindent beval, egy hosszú, ilyen, és föl is veszik Magnóra, tehát felhasználható ellene, és utána megúszta. Nekem ez a befejezés, hogy ezek köztünk élnek, folytatják, semmi megbánás, minden megy tovább, mint addig, hiába vallja be. Másnaposságomra ti vagytok eddig a leghatásosabb gyógyszer, írja a kedves hallgató. Livugin az első? Hát szó sincs róla, Livugin nem pszichopata. Nem arról pszichopata. Szó nincsen. Livugin egy bosszúálló angyal, aki persze fölhasznál az ő bosszújához mindenféle emberi sorsokat, de nem pszichopata. Szó sincs róla, hogy az lenne. Igazságtevő. Igen. Az Oldboyról beszélünk. Igen, az Oldboyról. Na jó, és ott kezdődik, hogy ráadásul öngyilkos lesz, hát egy pszichopata soha nem fordítaná saját maga ellen a fegyverét. Hát ez föl sem merül. Hát ez istengyilkosság lenne. A Sith nagyúr pszichopata? Azt mondja, hogy mi a jó és mi a rossz, csak nézőpont kérdése. Ez elég pszichopatásan hangzik nekem. Hogy ne lenne a Sith nagyúr pszichopata már? Ugyan már természetesen pszichopata a Sith nagyúr. Az a gáz, hogy vannak ilyenek közöttünk már, mint Patrickek, csak nem ennyire ilyenek. Tulajdonképpen a Bret Easton Ellis, aki írta az amerikai pszichót, semmi más nem csinál, mint következetesen végigviszi a cégvezető működést. Tehát a cégvezetőséget, a blékséget elviszi a Patrick Bateman-ségig. Tulajdonképpen Blake két megállóval előbb szállt le a végállomás előtt, mint Patrick. De ezt nem tudjuk, tehát ott egy 8 percet szerepel, csak abban lehet, hogy ugyanazt csinálja, mint Patrick. Simán benne van, Blake-et elnézve. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. A második helyezett az nem más, mint Giliszta a Visszafordíthatatlanból. Nem tudjuk a nevét, igazából ez neki a gúny neve, beceneve, Giliszta, de szerintem leírja őt valamelyest. Ha láttátok a Visszafordíthatatlant, akkor tudjátok, hogy ez a legkegyetlenebb erőszaktevő, akit láthattatok a filmvásznon. Az a bizonyos jelenet, ahol ez a bizonyos Giliszta az ő áldozatát erőszakolja. Monica Bellucci-t 9 percen át. 9 gyötrelmes percen át. Az a film történetbe íródott. Amikor annak idején a 10 legerőszakosabb film listáját készítettük, akkor ott a Visszafordíthatatlan volt az első helyen. Aha. Egyértelműen. Egy másik jelenet miatt is, amikor tudnék egy porral oltóval szétverik a fejét a föltételezett gyilkosnak. De az olyan, hogy hát az csak komputer animációval csinálhatták, tehát arra semmi más tippem nincsen, hogy azt hogy csinálhatták azt a jelenetet. Pippé verik. De végre olyasmire használják a komputert, amire érdemes. Tehát, hogy nem ork seregeket rajzolnak komputerrel, hanem végignézhetsz egy olyan, hogy milyen az, amikor az emberi koponya beszakad, és poroltóval, tehát olyan laposra, tehát olyan szinten, hogy szétkeni, és a végén meg már a fejének a hülthelyét üti. Olyan nagyon kegyetlen gyilkosság. Ugye nem merül fel az újraélesztésnek a gondolata senkiben. A csúcsjelenet az azt gondolom, hogy mégis az erőszak, az a bizonyos megerőszakolás, ahol ez a bizonyos Giliszta az ő áldozatát nem csak, hogy hát így azt gondolom, hogy análisan erőszakolja meg. Igen. Hát majd ezt követően azt várod, hogy miután elélvez, majd megelégszik ezzel és akkor leveszik a követ a mellkasunkról, és végre megszabadul ez a szerencsétlen lány, és túl van ez a nagy traumán, aztán majd kiheveri valahogy, és akkor majd így megy tovább az élet, de nem. Tehát a legszörnyűbb benne az, hogy miután elélvezett, ő nem megkönnyebbül, mint a féle más férfiak, hanem ő akkor kezdődik csak a csúnyaság. Tehát akkor jön csak a rosszabbik része, mert miután így a mi hősünk kielégült, azután elővesz egy pengét, és össze-vissza vagdossa az arcát, össze-vissza pépesre veri, tehát addig üti, amíg szétbeszakad az orrcsontja, az valami olyan kegyetlenül hagyja helyben, és miért? És nem értjük igazán, tehát ez az indíték nélküli erőszak, igazán olyan brutálisan mutatja a Gaspar Noé rendező ezt a jelenetet, hogy az agyunk ledobja a láncot. A filmmel kapcsolatban még egy pszichopatáról beszéltünk, és ez maga a rendező Gaspar Noé. Tehát ahogy ez filmre vitte, ez tényleg iszonyatosan brutális. Ő maga egyébként el is mondja az interjúkban, hogy arra számít, hogy az egyharmada mozinak az elmegy a PP-verős gyilkosságnál, és a második harmada pedig a megerőszakolási jelenet közben. És tényleg azok maradnak, akiket ez az egész filmi szempontból is érdekel, a kiválasztottak. Egyébként egy happy enddel ajándékoz meg bennünket a film. Milyen happy enddel ajándékoz? Miről beszélsz? A happy end csak egymást, boldogok, gyermeket várnak. A happy end csak annak köszönhető, hogy fordítva van elmesélve a történet. Igen. És a művészet megfordítja az időt, csak ezért lehetséges a happy end. A happy end, a happy beginning van, és csak a végén nézed meg, maradjunk ennyiben. Igen. Nyugi! Azt mondtam, hogy... Azt mondtam, hogy állj meg! Eljutom! Fogod be a pofádat! Pofát se nyújtam! Pofa, be***hansz! Ez kell neked. Ez kell neked. Ne fogod még a pofádat. Ki b***t ugrik, k***ba? Akarsz egy füligérő mosolyt? Ne kis s***nc. Feliz most mi? Mondd, Feliz Gutál. Feliz Gutál. Na csak. Egész jó úri csak vagy. szeretlek. Pufa be. Szeretlek. Gusulj, nem hallod. Húzd fel a szoknyát. Könyörgöm. Húzd fel a szoknyát. Könyörgöm. Pufa be. Hú. Basszom. Nem mozog. Térdre. Most kezelésbe veszlek. Feküdj már le. Feküdj. Alexnek hívják a hősnőt, akit Bónika Bellucci játszik. Akit a ilyen kegyetlenül megerőszakolít giliszta. Rádióban ugyanolyan nyomasztó, mint moziban. Nem ugyanolyan nyomasztó. Nem ugyanolyan, de szintén nyomasztó. Az a félelmetes, hogy az erőszaknak, a szexuális erőszaknak, tehát amikor ugye análisan közösül ugye a giliszta itt Alexel, ezzel a gyönyörű nővel, annak elsősorban szexuális indítéka van. Tehát, hogy itt szexuálisan frusztrált, és... Megkívánja. Hát igen. Viszont utána, miután elélvezett, egy új indíték lép be a képbe, mégpedig egy szociális indíték, amire itt már utalás történik. Uri kurvának hívja. Nem egy olcsó nőről van szó. Kisípolt Uri kurvának hívja, egész konkrétan. Itt látjuk azt, hogy ez az öltözékéből, meg a stílusából látja, hogy ennek a nőnek több van, ennek több jutott, mint amennyinek jutott az életből. És ez földühíti előrzés után. És most ő visszaveszi. Ő most azt visszaveszi tőle. Mert az sérti az ő igazságérzetét. Vagy mit. és ezért igazából a verést utána ezért kapja. Most majd megtanulja. Szemétláda. Kurvája. Ez itt az indíték. Én azt nem értem, hogy az ilyen filmeket hogyan lehet egyáltalán megírni. Nem lehet, hogy az író is kicsit pszichopata? Szörnyű. Így van, erre utaltunk. Ezt egyébként Gaspar Noé írta is, nem csak rendezte, sőt az operatőr is volt. És még ráadásul körözteti a kamerát, tehát elszédülsz, tényleg ilyen szűrőként használja a filmi eszközöket, hogy elhagyd a mozit. Minden pszichopatába 1200 mikrogram LSD-t küldeni, felkiáltó jel, írja a kedves hallgató. Ő is pszichopata, kedves hallgató. Lehetséges, hogy gondolkodjon el egy kicsit azzal az 1200 mikrogrammal, és jusson valamire. Hát, ha kitalál magának valamit. Hát, ha valami lelket legyártott az alatt a 12 óra alatt, vagy nem. Isten tudja. Ez nem így gondolkodik a kedves hallgatónk, aki szintén mutat tüneteket. Erről eszembe jut az Amerikai História X hasonló durva jelenete, az is konkrétan melbeüt, amikor a feka koponyájára lép a járda szélén. Na igen, az is egy kegyetlen jelenet, de ott nem dolgozunk pszichopatákkal. Szóval itt a történet, a visszafordíthatatlan, az elsősorban, és a jelenetnek a nagyon-nagyon fontos eleme, azzal operál, megint a kompjútert veszi elő a rendező Gaspar Noé, és az erőszakolás közepette, behoz a háttérbe, ami az eredeti jelenetben nem szerepelt, az a figura, behoz egy szemtanút. Aki esetleg segíthet, fölcsillan a remény. Kompjúterrel, miután már le lett forgatva a jelenet, tám már a film is össze lett vágva, azt gondolta, hogy legyen még egy kicsit durvább, és kompjúterrel berajzolt a háttérbe, jó messzire, abba a bizonyos alagútba, ez egy aluljáróban játszódik ez a borzalom, egy szemtanút, aki látszik, hogy mélázik, 10-15 másodpercen keresztül látva a helyzetet, hogy most ő itt tegyene valamit, vagy sem. A jó és rossz hőseink, ők nem veszik észre, csak mi látjuk. Meg ő látja őket. És aztán úgy dönt, hogy... Nem őt erőszakolják itt. Nem az ő dolga, nem akar ő ebbe belekeveredni, és kimegy a képből. És ettől válik még nyomasztóbbá, még súlyosabbá ez az élmény. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Hannibal Lecter. A Bárányok hallgatnak című filmből elsősorban. Azt lehet mondani, hogy a Bárányok hallgatnak szerintem egy nagyon túlértékelt film. Mert szerintem a Bárányok hallgatnak egy jó kis thriller. Semmi több. De Hannibal Lecter nem egy túlértékelt karakter, azt gondolom, hanem egy eléggé, kellően értékelt karakter. Ugye Anthony Hopkins zseniális alakításában látjuk. És Sinkó László zseniális szinkronjával. Néha még felriad rá, ugye? Felébred a sötétben, és hallja a bárányok sírását. Igen. És azt hiszi, ha megmenti szegény Catherine-t, elhallgatnak a bárányok, ugye? Ha megmenti azt a lányt, nem kell többé felriadnia a sötétben a bárányok szívszaggató sírására. Sok mindent meglát. De elég ereje volna-e hozzá, hogy saját magát is kielemezze? Mi lenne, ha egyszer magába nézne ilyen mélyen, és leírná, mit lát? Talán fél tőle. Egyszer egy népszámláló ki akart kérdezni. A máját ettem meg, szép nagy szemű babbal, és jó kiántit ittam rá. Dr. Lecter nem szereti, hogyha a pszichéjében turkálnak. Az az ő dolga, azt ő szokta csinálni. És mi a foglalkozása Lecternek? Hogyan ér körbe ez az egész téma? Pszichológus, pszichiáter. Igen, pszichiáter, doktor, igen. Orvos, doktor. Ezért aztán pontosan tudja, hogy a frontális lebenyből melyik az a cikk, amit ki lehet emelni, amelyik a jó módorért felelős. Ez a veszőparipája a Hannibal Lecternek, amit aztán meg lehet etetni az illetővel, ha már nem fejlődött ki. Ugye nem veszi hasznát annak a frontális lebenyben, annak a bizonyos szegletének az agyának, tehát azt nyugodtan meg is eheti, azt el is emésztheti. A gasztronómia nagy mestere egyben Lecter, ugye kannibalisztikus elemekkel. Szereti is enni, meg szereti is etetni, meg egyáltalán főzni. Hát ő a konyhában jól érzi magát. Egy jó barátom van nálam vacsorára. Igen. Kaptunk egy SMS-t, amely John Doe karakterére kérdez rá. A hetedik pszichopatája erkölcsös, vallásos, tudja, mi a jó, mi a rossz, mégis pszichopata. Nem értek egyet. Szerintem John Doe nem pszichopata. John Doe egy vallási őrült, sorozatgyilkos, de nem pszichopata, mert John Doe saját magára is értelmezi azt a törvényt, amit számon kér a többi emberen. És ő föl is áldozna magát, idézőjelben, hogy beáldozza magát. Egy pszichopata sosem tudná feláldozni magát. Lehetetlen. Ez ő belőle nem következik. Ennek a lehetősége ő benne nincsen meg. Hiszen nincsen semmi, ami nála nagyobb lenne, amiért ő magát feláldozhassa. Tehát nem ismer maga fölött olyasmit. Ahhoz, hogy áldozatot hozza, ahhoz kell egy szuperego. Kell egy felettes én, amely lehet Isten, lehet Lenin, vagy mit tudom én, kitalálhatsz magadnak egyet, ha akarsz, de akinek ilyen nincs, az hogy áldozza föl magát, miért áldozza föl magát, ő az, akinek az áldozatot be kell mutatnia, aki előtt az áldozatot be kell mutatni, nem pedig ő áldozzon, hát hogyan? Szóval nem hinném, hogy John Doe pszichopata lenne, nem úgy, mint Hannibal Lecter, aki a minden idők legnépszerűbb és méltán legnépszerűbb pszichopatája. És nem csak az első benyomás kellemes Lecterről, hanem az összes többi benyomás is kellemes. Ő egy olyan ember, akivel tényleg igazán elbeszélgetnénk, persze csak akkor, hogyha közöttünk van egy 20 centi vastag műanyag fal, és az arcára van szerelve egy maszk, hogy le ne harapja az arcunkat. Dr. Lectertől nagyon lehet félni. De Dr. Lecter azért is jó, mert önvizsgálatra szólít minket. Mi velünk vajon etetne, vagy enne minket? Valamit csinálna, vagy meg kéne ennünk valakit, akiről azt gondolnánk, hogy bárány, vagy mókus esetleg, és akkor az valami nagyon speciális, ott egy ember lenne. Akiről azt gondolja, hogy egy szinten van vele, azt partnereként képes kezelni. Például ezt a rendőrnőt, aki Jodie Foster játszik. De nem erkölcsi szinten, én azt gondolom. Nem erkölcsi szinten. Műveltség, kifinomultság, intellektus. Ízlés, jó ízlés. Tehát Hannibal Lecter tisztában van azzal, valahol tisztában kell, hogy legyen azzal, bár nem én leszek az, aki erre emlékeztetni fogja őt, mert akkor megeszi a májamat nagy szemű babbal. De nyilván, reméljük, hogy nem hallgatja az adást, nyilván tisztában van azzal, hogy ő belőle hiányzik egy erkölcsi mag. A lényének az erkölcsi magva. De ennek örül szerintem. De ugyanakkor érzi ezt a hiányt, és valamit a helyére be akar emelni. Tehát ő nem akar egy rendszer nélküli világban élni. Egy törvény nélküli világban kell élnie, mert pszichopata. De nem akar egy rendszer nélküli világban élni, nem akar rendetlenséget, ezért az erkölcsi világrend helyére egy ízlésrendőrséget esztétikai világrendet. Szépség. Pontosan. Szépség. Fenségesség. Fenségesség, kifinomultság, jó ízlés, jó modor. Művészet. Igen, kultúra, de az egésznek a magja mégis mindig a jó és a rossz, és ezt nem lehet száműzni a rendszerből. Szerintem ez a Hannibal Lecter nagy tévedése, és ezzel szerintem a lelke mélyén, már ha van neki ilyenje, tisztában is van. Sőt, talán frusztrálja is, de hát mit csináljon, ő ebből tud főzni, meg mint azokból az emberekből, akiket nem talál elég ízlésesnek a saját mércéje szerint. És hát ő ennek megfelelően tesz is. Robi, Dr. Lecter adekvátabb a Hannibalban, írja Tamás. Igen, de ami azért a bárányok hallgatnakból idéztünk most ezen a kis bejátszó keretében, mert az, az az emblematikus filmje a Hannibal Lecternek. Tehát az a nagy áttörés a Thomas Harris regényeknek, mert már korábban is megfilmesítették. És milyen rossz volt. Igen, igen, az Embervadász 86-ban. És a legutolsó, a Hannibal ébredése, az milyen szörnyen rossz. Ahol valami, mint ilyen nácik etetik őt a szüleivel, vagy mi, és akkor ettől lesz pszichopata. Nevetséges. Tehát szó nincsen arról, hogy a Hannibal Lecter azért lett volna pszichopata, mert gyerekkorában megetettek vele embereket. Tehát a Hannibal Lecternek nem az eredete, nem a forrása a kannibalizmus, hanem a következménye. Tehát nem teljes félreértése az egész karakternek. Nem is értem azt a filmet, hogy ezt ugyanaz írta, hát lehetetlen. Igen, igen, ez a litván gyerekkor. Jaj, de rossz. Mondjuk a rendező az nem olyan nagy. Légy szíves, ha tudjátok, mondjátok meg, hogy mi az a zene, ami az előbb a Visszafordíthatatlan alatt szólt. Olyan ismerős valamelyik másik filmből, de nem jut eszembe. Hát ez Beethovennek az allegrettója. Ugye honnan lehet ismerős? Például a Király beszédéből lehet ismerős ez a zene, mert abban hangzik el többek között, és elhangzik továbbá a Tarsem-Szingnek a Zuhanás című filmjében, annak is ez a zenéje, tehát ez egy nyilván egy népszerű darab. Hát ez volt a Hétmesterlövészének a mai adása, amelyben a 10 leghátborzongatóbb, legfélelmetesebb pszichopatát próbáltuk meg sorrendezni. Egy olyan lista keretében, melynek 10. helyezettje Kora Papadakis, a Postás mindig kétszer csenhet című filmből. A 9. Blake a Glengarry Glen Rossból. A 8. Norman Stansfield, a Leona Profi rendőr sorozatgyilkosa. 7. Vidal kapitány a Faun labirintusából. A 6. Dr. Roberto Miranda a Halál és a lánykából. Az 5. Max Cady a Rettegés fokából, a 4. Bobby Peru a Veszett a világból, a 3. Patrick Bateman az Amerikai pszichó főhőse, a 2. Giliszta a Visszafordíthatatlanból, és az 1. Hannibal Lecter. Dr. Lecter a bárányok hallgatnakból. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, kedves hallgatók, Nagy Pál Szabolcs kollégám nevében is. Holnap a 10 legjobb fogyatékosokról szóló filmet fogjuk sorjázni nektek, úgyhogy várunk titeket szeretettel. Szép szombatot! Sziasztok! A Hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a Hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.